och nya äventyr. Jajamän, äntligen onsdag, där är Jake Eep och du lyssnar på Pirate Rock 95,4. Och med mig i studion så har jag Christian. Ja! Ja, han har... Fan vad jag älskar ditt intro. Mitt intro, ja. Jeho! Ja, men jag vet, eller hej, allt bra? Ja, gör det nu bra. Tar jag över ditt program. Nej, skit i det. Jag tar det jag skulle säga och sen så pratar vi om hur vi mår. När Sebbe kom, det var ju 3 år sedan, så har vi ju Disney Junior. Och det är så jävla smidigt, för det är så bra program på Disney Junior, om man säger så. Och då fastnade jag så otroligt vid Jake, vad heter den? And the Neverland Pirates heter den, va? Och just intromusiken. Och sen när du skulle komma hit så sa du, jag har ett jäkligt bra öppnings- eller themesång för mitt program. Och så valde du den här, bara klockrent. Ja, men det är ju det, det är helt perfekt. Ja, hur mår du då? Ja, tack. Jag har ju varit dödssjuk. Men, ja, men nu mår jag bra, nu kommer Antonina också. Kommer slå den på tal om dödssjuk. Ja. Hej! Nej, men jag har ju varit så jäkla dålig. Vet du. Jag fick ju pollen, 35 år gammal. Han frågade hur jag mådde. Jag måste prata med min vän om hur jag mår. Han har ju varit på turné. Ska du säga som köper en lins? Ja. Ja, eller hur? Och sen så blev jag jätteförkyld. Hur mår du? Jo, tack. Jag är lite arg. Aha. Jag svängde ju in här till studion när man svänger av här på den här långa vägen med 2 filer, 4 filer. Ja, inte fan vet jag. Den en heter fil. Någonting. Ja. Ja. Så kan det heta. Du får klicka på 4:an där åt henne. 4:an, ja, ska jag säga. 2:an brukar och jag klicka. On 4 där. On, så. Så ja. Nu är vi i hamn allihopa. Jajamän. Nej, men i alla fall så fick man av höger här. Det, jag vet inte, stationens location kanske är en hemlig bunker som inte finns på NASAs kartor. Vi har ju vakter inte utanför. Så att... Ja, precis. Ja. Ja, det är de med vattenpistol. Ja. Ja. Mer reklamintäkter så ser vi till att ändra. Nej, men då låg jag bakom någon tant. Aha. Som körde typ 70 knyck. Och efter ungefär 20 meter så bestämde hon sig för att just det, jag bor ju här. Så att hon blinkade med sin blinkers och sen svängde hon med en gång. Vilket gjorde att hon gick från 70 till ungefär 10. Jaha, tvärbroms i sväng liksom. I sväng, okay. Och jag var bakom. Så då hade jag god lust att svänga in där och säga ett och annat, men det gjorde jag inte. Men då hade du inte hunnit till början av den här showen, nej? Nej. Nej, då hade jag varit död nu. Eller min bil hade varit död. Aj, aj, aj. Ja. Sen är jag arg av en annan anledning och den ska jag ta strax. Jag spännande. På, ja, jag slänger på lite musik och så hörs vi om en liten stund. Det här är Jakey på Pirate Rock 95,4. Choice to survive the winter.

Vi är mitt inne i en diskussion på här. På tal om dundersjuk så är Antonina i studion. Nej, det var inte dundersjuk vi pratade om. Ja, skitsamma. Dödssjuk. Dödssjuk var det. Ja, just det. Jag får kolla den sen, kompis. Och ja, som alla vet så är dödssjuk samma sak som när män har 37 graders feber. Precis. Det här är JK och du lyssnar på Pirate Rock. Om du inte redan visste det, har du slått in fel kanal så kan inte jag göra någonting åt det. Nej, då är det bara att lyssna vidare. Men du är arg, hörs. Ja, jag var ju först och främst så var jag arg förut för att det var någon idiot som... Ja, och om du lyssnar på det här programmet så vill jag inte att du lyssnar på mitt program för jag tycker inte om dig. Ja, så kan det vara. Jo, sen köpte jag den här. Jag ska inte nämna några företagsnamn. Nej. Men, du kan säga vad drickan heter i alla fall. Ja, den är inte hård, den är motsatsen till det. Ja. Ja. Ja. Ja, så kan man säga. Ja. Den heter i alla fall Lemon Nice. Oh. Eller Nice. Franskt eller? Ja, eller Nice. Lemon Nice, ja. Ja. Ja. Och nu har jag aldrig druckit kloakvatten eller saker direkt från toan. Nej. Men om, den smakar så. Om man skulle kunna försöka så här... tänka sig vad det skulle kunna smaka, så skulle det nog smaka så här. Kloakvattnet eller? Men vad, det är lemon, då är det någon citron. Det smakar ju för fan inte lemon i alla fall, smaka på skiten. Men du dricker den ändå rätt. Den kostar ju 23 spänn. Va? Ja. Med mindre kolsyra, smak av citron och ingefära. Det smakar ingenting utav det, kan jag säga. Nej, det var inte tokig. Den smakar gammal sportdryck. Men yeah. Gav du, drick inte den nu för han har ju varit sjuk. Jag är dödssjuk. Ge mig drickan. Jag vill också bli dödssjuk. Nej, men nu är jag faktiskt semester på jättefrisk. 3 veckor. Aj, aj, aj. Vadå aj, aj, aj? Jag sa, jag har inte haft semester på 3 veckor. Nej, aj, aj, aj, säger jag då. Jag vet ju att du jobbar ju en dag i ledighet halvår. Jobbar en dag och så håller du på så. Och nu har du inte haft det på 3 veckor. Det är ju längre än någonsin, va? Jag vet inte vad det är som händer. Nej. Ja, nej, vad ska man säga? Vi lyssnar på lite Ziggy Stardust med, vad heter han? David Bowie istället, tycker jag. Ja, säg så. Pirate Rock. Pirate Rock. Pirate Rock. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang. Screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded, man, well hung in snow white tan. Just to be alive. for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the gnat with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. West Coast Rock and Roll 24/7. High Rate Rock. Reklam. Tjena, Martin från Bilab här. Välkomna in till oss på Audi-avdelningen för att se vårt stora utbud av premiumbilar. Vi har alltid många bilar i lager, så kom in till oss så hjälper vi dig med din nästa bilaffär. Securitas Direct, professional partner. Vi erbjuder företagsmarknadens främsta koncept för kameraövervakning. Aldrig tidigare har väktare och polis fått snabbare och mer exakt information om incidenter och gärningsmän. De företag som valt att installera Observer Direct ser en markant förbättring i antalet lösta fall. Läs mer på securitasdirect.se. Vi ser vad som händer när det händer. Tjena byggproffset. Du har väl inte missat vårt helt nya Byggmax-koncept i Hisingsbacka? Byggmax Plus. Med längre öppettider, fler produkter och massor av varumärken får du ett bredare och bättre sortiment som passar ett proffs. Välkommen in till Byggmax Plus på Transportgatan 45 i Hisingsbacka. Hej där! Du vet väl att musik är till för alla, stora som små, nybörjare till proffs. På Nya Musikanten i Kungälv har vi allt för att förverkliga dina musikdrömmar. Nya Musikanten har även musikkurser. Anmäl dig på musikanten.org. Vi har kunskapen, du har viljan. Nya Musikanten i Kungälv. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. We'll be right back. music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. Boston med More Than A Feeling här på Pirate Rock. Christian, ja. Du säger att det är för varmt idag. Nej, det gör jag inte. Det är More Than A Feeling kan man säga. Ja, men fan vad jag stör mig på sådana som mig själv när jag går och klagar när det är kallt och när det blir varmt så klagar jag över det med. Men jag är exakt likadan. Ja, varför exakt gör man det? Exakt likadan. Jag tänker varje år, sen jag var liten. Snowy Shaw, vet du vem det är? Ja. Ja. Vi bodde ju grannar tidigare och vi brukade, den här diskussionen kom upp väldigt, väldigt ofta. Men vikingarna som härstammar från detta land. Ja, jag trodde dansbandsgruppen. Ja, Christer Sjögren kanske har någonting med detta att göra, det vet jag inte heller. Men han är ju lite som en viking, han, vet du det, ligger runt lite här och där. Ja, precis. Ja, kanske därför de fick namnet, inte vet jag. Nej, men de hittade på sina jävla segelbåtar och så åkte de nedströms längs med massa jävla älvar och åar och floder och sånt. Och så kom de till Konstantinopel och fint väder och gött käk och ingen is och ingenting. Vad gör de då? Nej, de plundrar saker där. Och sen ska de hem igen. Ja, fast då får de ju bära båten förbi varenda jävla vattenfall som är på vägen. Precis. Och ro och skit. Och tungt och ja. Ja, och så kommer de hem och det är ingen som har uppfunnit varken fönster eller rockvoll eller det ena med det andra. Man har fan knappt hittat på elden liksom. Nej. Och så kommer man hem och så kan man tänka sig för 1000 år sedan ungefär då, utan så här bakgrundsstrålning från allt annat som avger värme i dagens samhälle liksom. Eller, vet du, några tunga jävla kolmoln som hänger över oss som gör att det blir varmt. Varmt, liksom. Ja. Nej. Fan, älskling, vad gött det är att vara hemma. Alltså, på riktigt. Är man totalt dum i huvudet? Vi hade kunnat bo någonstans nere vid Medelhavet nu och haft det gött. Liksom. Ja, det är deras fel alltså att vi har det här ojämna vädret och det här sviktande humöret. Nej, vädret har ju inte de någonting med att göra, men de hade ju kunnat bara tagit sitt pick och pack och flyttat härifrån. Ja, det är det jag menar. Det är ju de som gör att vi bor kvar här. Ja. Och därav har vi detta vädret. Precis. Ja. Och the conclusion of it all är alltså att om ni vill skicka klagomail så skickar ni då till krister.sjögren@vikingarna.se. Ja. Ja. Vi är tillbaka om en liten stund på Rock 95,4. Västkustens egna radiostation Pirate Rock. Just passing by. I told you nothing's in your ear. Current slowly shifting. So let it go, let it go, let it go. really low. Get his furry, scratch my skin. So what is wrong with another sin? Here I am i studion på Pirate Rocks kontor, någonstans mitt ute i ödemarken där ingen kan höra dig skrika. Om man inte heter Christian som är med i studion och dör av värme. Som skriker ibland. Nej, jag ska verkligen inte klaga, men igår när jag satt hemma på verandan, vet du, det var så varmt så att jag höll på att svettas ihjäl så att ljumskarna var röda. Ser du att jag tittar åt något helt annat håll här nu? Jag ska inte prata. Nej, det är inte det. Jag bara, du fick in här att du har en veranda. Vissa går det bra för. på tal om varmt väder, det är Sweden Rock. Precis. Nästa vecka måste det vara, va? Ja, om exakt en vecka startar det. Om exakt en vecka står du och soundcheckar nästan, va? Jag soundcheckar inte längre. Gör ni det? Folk som, jag betalar folk för att soundchecka. Nej. Innan dess så... Innan dess så åker jag till London faktiskt. Jag åker till London på lördag. Jaha, och gör vad? Gör Tarja höll jag på att säga, men det ska jag inte göra. Men hon spelar samtidigt. Vi har en liten festival, det är Tarja och så är det vi och så är det något band till. Jaha. Serenia eller någonting, tror jag. Vart i London är detta? Eller... på en öde ö i Themsen. Nej, jag vet faktiskt inte. Rock at the Green heter festivalen. Okej, okej. Headlinar ni, eller? Ja, vi har en sån co-headline med Tarja. Ja. Så att, ja, dit ska vi. Men sen flyger vi hem rock. Och sen kommer vi till Sweden Rock. Ja, precis. Vi spelar ju på onsdagen. Ja, klockan 9, va? 9, ja. På, bra tid. Vad sa du? Bra tid. Ja, det är det, va? Ja. Ja, vi pratar om detta, jag och Josefin som sänder 11 tiden här. Ja. Hon brukar alltid åka ner på onsdagen. Jag har aldrig varit där på onsdagen. För jag har alltid tänkt att det är väl inte så mycket folk. Men hon sa att det är fruktansvärt mycket folk redan på onsdagen. Ja, vad jag förstod så är det slutsålt på onsdagen. Alltså endagsbiljetterna, ja, det är på onsdagen. Så, ja. Så det är bra. Ja. Så det kommer bli grymt. Har ni spelat där innan? Ja, vi spelade där precis när vi hade släppt vår första platta. Då spelade vi på den minsta scenen som är precis när man kommer in. Som är nere i... Men det var jävligt grymt. Jag tror att den har 7000 kapacitet och det var 12 000 där. Jävlar. Ja, det är skoj. Ja, det var roligt. Kommer ni bjuda på något? Kan du... Korv! Kommer något nytt? Korv och bröd! Korv och bröd till alla som står längst fram. Det kommer bli lite svårt med utdelningen bara. Ja, det kastar, va? Ja. Ska man ha ketchup på honom med sig själv, alltså? Ja, nej. Ja, men kommer något från nya plattan? Nej. Den är ju inte klar än. Nej, men ni har väl spelat in lite låtar, va? Nej, Olof ligger... han lägger de sista gitarrerna imorgon. Jaha. Och sen så spelar vi in sången i juli. Okej, okej. Så att den är inte klar på långa vägar. Så det blir den gamla skåpmaten igen då, ja. Gammalt skåpmat med samma gamla skåpmatsartister i bandet. Ja, vad trevligt. Ja, vi har inte bytt ut några än. Nej. Har en fundering på att ta och ringa Christer Sjögren där. Nu fick jag ju hans mejladress. Kan jag kolla på honom. Men Pirate Rock är ju på plats också, eller hur? Ja. Ja. De flesta är väl där redan på onsdagen, förutom jag och Antonina som sitter där bak och vad hon nu gör. Ja, hon spelar Candy Crush eller någonting. Snapchatta. Ja, Snapchatta. Okej. Okay. Med så vem? Kommer ni på torsdagen? Med alla. Med alla? Okej. Okay. Alla hon känner. Vad heter du på Snapchat? Det heter Pirate Rock 95-4. Okej. Okay. Då kan vi göra så här då. Det finns ju sociala medier man kan vara ute på. Precis. Ja, precis. Gör det inte så krångligt, för då hittar inte folk dig. Det var dagens lärdom. Mm. Ja, nej, men vart hittar man Pirate Rock? Jag jobbar ju tyvärr inte där nere då, utan jag drar ju vidare till King. Jag spelar med King Diamond 2 dagar senare i Finland. Jaha, ja. Hade jag ingen aning om. Nej. Får man höra grejer här? Ja. Vad vi håller hus, jag tror att vi bor på Åkampingen. Okej. Okay. Och den är ju något fängelse. Det går ju inte att komma in där om du inte betalar. Alltså, du kan ju, om du inte sover där och har det här bandet så kommer du inte in, utan då får du betala en hundring eller någonting. Ja, jag vet. Det är helt galet. Vet du det? Jag har en historia om det. Ja, det får vi höra. Ja, jag slänger på lite Nirvana och så fortsätter vi att prata om det om en liten stund. Har det gått så länge. Hej då. Nirvana och någonting med feels like du inte har tvättat dig på länge i de undre regionerna. Ja, jag tror du läste fel nu. Okay, ja. Du hade någon historia här om någon gabba camping. Ja, men det här är ju så sjukt. Jag hängde ju när jag var 17-18, du vet, första gången jag var på Sweden Rock, då hette det Karlshamns Rockfestival. Aha. Ja, men sen blev det Sweden Rock och på den tiden så då betalade man ju vad det nu kostade, 700 spänn tror jag biljetterna kostade, och så ingick ju camping och så fick man betala för bilen liksom. Ja. Och sen så var jag inte där på många år, och sen så det året som vi spelade tror jag det var. Jo, det måste det varit. När var det ni spelade? När kom första plattan? 2009, 10, 11 ja. Någonstans. Jag är så gammal nu så jag vet inte. 7 år sedan. Räkna bakåt. 2009 då. Ja. Mm. Men så efter vi hade spelat så hade jag några polare som var uppe på någon camping, så de sa kom hit. Ja, och så gjorde jag det. Och det var ju Fort Knox för fan. Och komma in. Ja, ja visst. Så att där och så bara rätt in. Vi hittade ju inte våra polare. Så det var någon sån, vet du, massa grabbar som hade ett stort ja, indiantält, höll jag på att säga, men partytält ja. Med massa stolar, så vi bara sprang och så slängde vi oss in där och så satte vi oss där bara som att vi kände dem och bara, mitt håll, i gröten. Ja visst, ja. Håll käften bara, de jagar oss, sa vi. Och så satt vi där och så sprang de här vakterna förbi och sen så tittade vi och så bara, ja, kusten är klar liksom. Vilken rebell. Fast det roliga var ju att de var ju skittrevliga de där, så vi blev ju sittande där hela kvällen. Ja, ni hittade aldrig era kompisar. Nej, ni satt för det här. Ja, de bjöd på bärs och alltihopa, så det var skittrevligt. Och det är ju det jag gillar med den festivalen. Alltså Sweden Rock är ju grym på den, att jag menar, man läser så mycket skit i tidningarna om det ena med det andra. Det är våldtäkter i publiken och folk kan inte bete sig, och det är fylla och knark. Och bara nu, jag jobbade på Summerburst förra helgen här nu. Ja. I helgen var det. Ja. Och jag såg så jäkla... Alltså, polisen och ambulansen gick i skytteltrafik hela tiden för att det var folk som bara sprang ut, de var påverkade av droger, sprang ut mitt i vägen och blev påkörda. Det var två stycken på, vet du det, personer som jag såg hade blivit påkörda av bilar utanför. Det är klokt. Ja, men och du vet, helt sinnes. Men det ser man ju aldrig på sådana. Nej, det håller alltså, jag folk, med om. Folk beter sig och har trevligt och är välkomna. Det spelar ingen roll vilken, vet du det, vilket land du kommer ifrån, vilket språk du pratar, hur det ser ut, vilken, om du har en bar tröja eller en Vader-tröja. Alla bara alla omfamnar går och pratar dig. Med alla. Ja, verkligen. Får man ge dem. Ja, och så att vi hamnade ju bara på det där liksom. Så satt vi där hela kvällen och sen tog det väl typ 5 år eller någonting, så var på rockbaren. Och så kommer fram en snubbe och bara, hej, är det du som är Jake? Jag bara, ja. Kommer du ihåg att du satt i våra tält? Alltså, gamla goda minnen. Ja visst. Ja. Alltså det var skoj. Ja, det förstår jag verkligen. Men hur är det när man spelar på en sån stor festival? Jag har alltid tänkt på det, du som står på scen. Om det är bäst. Ja, men om det är 12-15 tusen framför dig, ser man? Lägger du märke till vilka det är som är framför dig? Det beror... Om man kan säga så, det behöver inte vara 15 tusen, det kan vara 3. Det som är lite dumt är ju, det finns ju en anledning till att band gör, även stora band, ta In Flames eller vad som helst, gör klubbturnéer. Det är ju för att få den här närheten, kontakten till publiken. Ja. För att, där, nu tar hon kort där på sin Snapchat. Jag vet inte, är det porr eller? Ja, inget sånt är det. Ja. I alla fall, det finns ju anledning till att de gör klubbturnéer för att få den här närheten. Ja. För vissa festivaler man spelar på, som när vi spelar på Wacken eller man spelar på Nova Rock eller Grasspop eller någonting sånt där. Det ser du om du tittar på en Metallica-konsert. Det är liksom 20 meter till första kravallstaketet. Du får ju ingen närhet. Du får ingen kontakt. Du kan ju knappt, jag som har glasögon, de har inte jag på mig på scenen. Jag har ju ingen aning om vilka som står där. Det är ju bara något blurrat folkhav liksom. Ja. Men man vill ha det, eller? Eller det är en del av upplevelsen för er på scen. Absolut, man vill ju kunna high-fivea publiken och man vill kunna se, vet du, glädjen i folks ögon. Eller man kan också se att fan, nu är det någon som tycker att det här låter nog inte så bra, undrar vad det är som är fel. Liksom. Mm. Du vet, för en stor scen så har du ingen aning. Liksom. Oh, fan. Men så, vad är tjusningen med den stora scenen i sådana fall? Då, det, om man coola, säger så? Det coolaste är väl med stora publiker. Jag gjorde en rolig grej i Ryssland förra året, måste det vara. Och jag har ju så dålig koll på andra band, det vet ju du. Ja. Jag lyssnar inte på musik och så. Det visade sig att Slipknot hade gjort exakt den här grejen som jag hade gjort, fast det visste inte jag om. Okay. Men jag fick 1500 personer att bara sätta sig ner. Jag sa att vi spelade inte om ni inte sitter ner. Jaha, du körde den, ja. Ja, fast det visste ju inte jag att han hade gjort det några veckor innan bara dessutom, så det blev ju bara helt fel. Fast det kanske var bra att han hade gjort det för att... De visste vad de skulle göra. Ja, exakt. Men de satte sig ner. Och sen är det den här bara 1, 2, 3 och så... Hoppar alla upp. Mm. Det blir ju en jävligt cool visuell grej. Inte för dem som är på golvet. Det är väl bara ont i knäna för dem. Men för oss som står på scenen så ser det ju skitcoolt ut. Ja, det kan jag tänka mig. Och det blir väl lite den maktfeelingen, kan jag tänka mig. Alltså att man känner, att kan tänka mig, jag står ju där. Du blir Tengil liksom. Ja, exakt. Min hashtag, all makt åt Tengil. Och på tal om Tengil så ska vi spela några av mina kompisar nu, tänkte jag. Tycker jag. Dragon Force. Här på Pirate Rock 954. Här hör du västkustens bästa rock. Yeah! All the fools sail away. Västkustens bästa rock. I want you, I need you, I gotta be near you. I spent my money and I took my turn. I want you. Pirate Rock. The power of what has been before rises to trap me with it. Pirate Rock 95.4. Det här är Pirate Rock. Jag lyssnar ju alltid på Pirate. Det är min nya favorit. 95,4. Pirate Rock. Don't feel the reaper, nor do the wind. Pirate Rock. Reklam. När jag blir stor vill jag forska om cancer. Jag vill uppfinna en medicin där man bara behöver ta tabletter och inte få någon medicin i blodet. En medicin som gör att alla sjuka barn blir bra igen. Barn som kämpar mot sin cancer är riktiga hjältar. SMS barnsupportet till 72900 och stöd Barncancerfonden med 50 kronor i månaden. Securitas Direct Professional Partner. Vi erbjuder företagsmarknadens främsta koncept för kameraövervakning. Aldrig tidigare har väktare och polis fått snabbare och mer exakt information om incidenter och gärningsmän. De företag som valt att installera Observer Direct ser en markant förbättring i antalet lösta fall. Läs mer på securitasdirect.se. Vi ser vad som händer när det händer. Visste du att din värmepump behöver servas? Inte. Lugn, vi på Active Ventilation kan hjälpa dig med detta. Med en service av din värmepump kommer du förlänga livslängden, få en jämnare inomhustemperatur, bevara hela värmeeffekten, få ett bättre inomhusklimat, plus att du sparar pengar. Besök oss gärna på acvent.se. Tänk på att det är insidan som räknas. Active Ventilation, vi servar din värmepump. Hej där! Du vet väl att musik är till för alla, stora som små, nybörjare till proffs. På Nya Musikanten i Kungälv har vi allt för att förverkliga dina musikdrömmar. Nya Musikanten har även musikkurser. Anmäl dig på musikanten.org. Vi har kunskapen, du har viljan. Nya Musikanten i Kungälv. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Ja, vi är tillbaka. Då fick vi ett litet smakprov på vad man kan köpa och gå och göra det ena med det andra. Ja. De som betalar för att vi kan ha våra flådiga Porsche här utanför. Ja, och du kan sitta med, här. Ja, ja, vakterna med vattenpistoler och allt vad det nu är. Vad ska du packa ner i resväskan, Antonina? Till Antonina har gjort en lista ju. Ja. Nej, en lista. Ja. Ja, i den här kanske. Det är ganska bra om man skriver en lista att man vet vad den är. Nej, den är där. Det är blocket med hunden. Hon sa det här om morgonen att jag har gjort en lista på vad jag ska ha med mig. Och då tänkte jag ju, alltså det självklara är ju kläder. Jag ska ta med mig min kam. Ja, men det var verkligen så där. Fast den första var ju otroligt bra. Kommer du inte ihåg eller? Jag kommer ihåg. Okay, första var solkräm. Solkräm, ja det är bra. Ja, sen var det ett par skor tror jag det var. Ja, bra andra. Skor. Bra ett par skor är bra. Sen var det en sovsäck. Ja, eller något att sova på typ. Något att sova på eller typ. Sova i. Sova på, sova i slash. Så. Okay. Ja. Mm. Och sen var det en tjock tröja eller en jacka typ. Nej. Det måste man ha med sig. Ja, men det, ja, det blir väldigt kallt på kvällen. Nej, men det var en grej till. Jag kommer tyvärr inte ihåg. Handsprit var det. Din egna handsprit, för den luktar så gott. Ja. Mm. Ja. Ska man inte ha med de tre P:na? Pengar, p-piller och pesetas. Ja. Har du med något av det? Pengar kanske, men då blir det kort. Äter inga p-piller. Och pesetas, ja, kanske hittar upp någon, leder upp någon gammal spanjor där, ja, som har lite pesetas i fickan. Men om man översätter pesetas till euro eller svenska kronor så är det ju någonting som man måste ha med sig på den här festivalen. Verkligen, för de tar inga kort där inne. Jo, det är massa fotografer där. Vänta, vad är den här knappen? Jag brukar alltid tycka att den här är så. Så ja. Fan, jävla skit. Ja, nej, men säg vad man vill om Sweden Rock. Bra ordnad, bra fixad, trevlig, och är solen framme så är det ju ännu bättre. Ja. Men alla saker som har en fördel har ju en nackdel. Nu är vi fel mikrofon, by the way. Nej, det är jag inte. Är du inte det? Nej, okej. Okay. Det är ju att det är så in i hell dyrt. Ja, så är det ju. Ja, men en langos kostar väl typ så här 300 spänn typ? 400 minst. Ja. Och ska vi snacka peseta så blir det en jävla massa mer. Ja, det är ett par tusen. Ja. Nej, men det... Och sen tar de inte kort om alla de här vagnarna, och det förstår man ju. Ja, de gör inte det. Nej, inte matvagnar och sånt, tar inga kort. Man får väl hoppas att de har Swish eller precis, någonting. Precis, det är väl det nya nu. Ja, att de kanske ställer upp med. Fast å andra sidan, hur fan ska de hålla koll på det liksom? Nej. Det, men inte vet jag. Men, totalt men, möjligt. Men jag tycker att det är helt fruktansvärt att folk, och nu generaliserar jag folk som är festival... Arrangörer? Nej, inte arrangörer, men de lägger ju sin semester. Jag har en kompis som... Hans föräldrar bor mitt över gatan. Och de berättar ju nu i onsdags måste det ha varit. Så de första kamparna är ju redan där. Ja. Så de åker ju dit, kampar och sen väntar de in festivalen. Mm. Och jag menar, det kostar ju en helvetes massa att köpa en biljett. Ja. Det är därför jag har ett band, så jag får jag gratis biljett. Ja, nej. Och när du sjunger en stund så kommer du in gratis. Ja, precis. Jag ska pröva att göra den på ICA också. Gör det. Då tar jag den här påsen och går då. Ja, precis. Ja, hur många paket mjölk blev det nu då? Ja, nej, men det är biljetten. Mm. Och sen så kostar parkeringen. Och den kostar väl säkert en 500-600 spänn. Mm. Och sen så kostar campingen. Mm. Och sen ska du ha mat på det. Det är inte direkt så att du kan ta med dig någon mat. Nej, det är dyrt. Det är ju en hel semesterkassa som går, så är det ju. Men det är det värt. Ja, för vissa tycker det att de att det. Kan vi sätta upp en eld och så kan vi sitta och grilla hela tiden. Så kan vi göra. Ja. Hur trevligt är inte det? Så kan det jag sjunga. Ja, ja, ja. Kumbaya allihopa. Ja. Ja. Är det så att man vill efter Sweden Rock? För nu vet jag inte om jag sänder nästa vecka eller hur jag gör. Jag är mitt uppe i turné nu. Så, men är det så att man vill skicka in sina bästa, vet du, festivalminnen och gärna lite annorlunda här. Inte så här, ja, en gång så var jag på Peace and Love och då träffade en kille och vi är ihop nu. Nej, det vill inte höra. Inget det. Sånt. Nej, utan jag vill höra hur mycket pengar spenderade du på din kebab. På kebab. Ja. Och vet du. Och langos. Ja, man kan också mejla mig Excel-dok. Donuts äter man väl mycket på festival också? Ja, det gör man också. Det är bra. Ja, nej, men stäng av hennes mick nu. Så. Ja, nu är jag borta. Jag tar också emot Excel-dokument. Ja, det funkar bra. Då mejlar man dem till jake@piratrock.se. Och vill man klaga på värmen så är det christian@piratrock.se. Det går bra. Sen kan man följa mig på Instagram under den här sommaren också. Mm. Och då är det Jake E. Amarant. I samma enkelt. Ord. Enkelt, i enkelt. Samma ord. Ja. Mm. Och Pirate Rock 954 går man in på om man vill klaga på att du som körde den där bilen förut, om du hör detta, kan du klaga det på Pirate Rock 954. Ja. Ja. Hon kan klaga hit, ja, för att hon körde dåligt. Ja, precis. Okay. Eller så går du in och likar JK Official på Facebook, så blir det bra. Ha en trevlig sommar och en bra Sweden Rock allihopa, och så hörs vi om ett par veckor. Hej då. Ha det gott, hej. Yeah. västkustens bästa rock. Pirate Rock.